zagęszcza. Przyszli ostrzy zawodnicy, gra orkiestra na dętach. Gumy głuchych, zero świadomości, zero korzeni. Wszystkie brzydkie dziewczęta idą do harcerstwa. Dziewczyny, które znałem z kotła, już wyrosły z bohaterstwa. Orkiestra gra, refren z miejsca. Możesz splunąć moją twarz bez zastanowienia. Nie mam się czym bronić, popatrz, czy mam ręce w kieszeniach. Nie mów mi, co mam robić, skąd wiesz, co jest dla mnie lepsze. Niczego nie chcę ci narzucać, niczego nie chcę ci powiedzieć. Dziś twoje życie, twoje decyzje, najlepiej wiesz, czego ci najbardziej brak. Twoje prawa, twoja sprawa. Masz prawo do dobrej zabawy, do najbardziej ciężko strawnych myśli nawet. Masz prawo mieć prawo, masz prawo płakać, masz prawo się wstydzić, masz prawo do dobrej zabawy, do najbardziej ciężko strawnych myśli nawet. Masz prawo mieć prawo, masz prawo płakać, masz prawo się wstydzić. Jestem pojebany pankowiec, cwaniak mentalny, szyderca i głupawiec, ściemniacz seksualny. Moja silna wola, pierwsza lepsza kurę, puszcza się i łajdaczy. Kiedyś pisałem teksty ostre, kiedyś to było tak, a teraz tak tego nie. Odczepałem się ze styropianu. Dalej kocham Clash, ciągle lubię Ramones. Dalej kocham Clash, ciągle lubię Ramones. Mam prawo do dobrej zabawy, do najbardziej ciężko sprawnych myśli nawet. Mam prawo mieć prawo, mam prawo płakać, mam prawo się wstydzić, mam prawo do dobrej zabawy, do najbardziej ciężko sprawnych myśli nawet. Mam prawo mieć prawo, mam prawo płakać, mam prawo się wstydzić. Mam prawo do dobrej zabawy, do najbardziej ciężko sprawnych myśli nawet. Mam prawo mieć prawo, mam prawo płakać, mam prawo się wstydzić.